εσύ. Μας εγκατιώστε τι, μας εγκατιώστε τι, σε εγκατέ τι. Αν και εράντε βοή, εν σολενάν, κούβρεν με του αμόρ, ή του πόνταν. Αν σονιάρε εστάν, cerca del santo hogar, más cerca Dios de ti, cerca de ti. La senda hallaré, que hacia el cielo va. Μας